أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى مکه آیات کریمه کې تفسیر او خروی ذکر کو هغه چاته چې د قران کریم نه اعراض کیندل کی ادم هغه سره متعلق دی او پسې بیا د دنیا د عذاب تذکرہ د عالم یم دی له هم بیا د رکو د سرنا د سوال جواب او بیا د عذاب دی هغه ذکر کوي پس کر علامه یقولون سره الا تمدن عینیک عذاب ذکر دی او بیا وروسته زجر دی اغه چاته چې طلب د معجزات وکاو او بیا داغه شوبې جواب دی دا ول انبیاء الله راځي او دته یو حکمت د ارسال رسول هغه وزګر وکذالک او دغه شانتی دا مکه چې ذکر وشو چې کله یو سره د کتاب نه ګډه کید الله دا غژوند دم تنګي او د قیامت پرځ غړون را پاتی یو دغه شانته مجزي سزا ورکوم من اسرفا هغه چاته چې د حد نه تیر شویلې شرک کړی اسرفا اشرکا اسراف اشراک دی اصل کې ذکر واستو په کینه چې ولم یؤمن بآیات ربی او ایمان نه دراوړې پایا تم درب خپل چې په کتاب ایمان نه ای ظاهره ده چې کافر دی اول عذاب الاخرت اشد او خامخا عذاب الاخرت دیر سخت دی و ابقا او همیشه دی ابقا من ادوم همیشه دی اوس عذاب د دنیا دغه تذکره کوي افلم یهد لهم دا دي چې د الله د کتاب نه ډډه کوي کنه ندین مخک هم ډیر امتونه تیر شوی دي ډیر قومونه په دې دنیا راغلي دي اغي سرکښې کړی دي د الله د احکامو نه داږي څه حال شو دي د دانشکاری افلام یهد لهم آیا نو مدخ کارا شویدیتا یهد لهم من یتبین لهم آیا نو مدخ کارا شویدیتا کما حلکنا قبلهم من القرون چی سمر حلاک کردی من مقی دید پیڑونا یمشون فی مساکنهم چی دی گردی را گردی نم داغی پا قرونو گی داغی قرون پاکشو اگی لارا خوب پراش کم پور کے چھوزی نلک سوچو کنی را دی نمکی پا کسو خود آگی نمکی پا کسو یا په دې څوک باندې مخکې ته چا دا و سوبو چې هغه دې دا زما دا هغه څه شو ته بیا په پته پته ولګي چې هغه تل دې بلې غاړه تا او هغه دې ته زوم روانې الله جل شان دې نه ګور د مشکول دې مساکین هم نه هغه کور د خپل شو نه هغه جزات د خپل شو نه هغه دولت د خپل شو چې دې دا زما دې اته لا بل چا ته پاتې شو یم شو دې مساکین ان فی ذلک یقینا بدی کی لایات خامخا گند لایل دی لولن نو ها دفار د عقل والا هر جا لگا نا چې لگا عقل یو کار کین په ناور نه نو ها جب د نو هو یا نو یتون دا عقل ته وی زکه وته وی چې دا سړی د پتو نه بندې عقل هغه عقل چې تا د ناروا او نه د حرام او نه د ظلم نه د بل حق او نه بل کی د عقل دی دا عقل نه دا د دنیا دې دې کې پیدا ته نظر وو چې ډیر ښکاله بدا زما پکار شي چې بلې حق وو موږ نه دې ته سوچ نه کو چې هغه نه ختمې دوم کې جون کې خویا ته زاګانې دو خيار کړې هغه ډیر ضرر دلګې پیدا لپاره خطرناک دي هغه وی چې چې دې کې داله کا وخت پیدا به یو خوا په ګډه نقصان دي او هغه بیا د برداشت نه راځي نقصان دي دغه کې ویلې وې نو ها ولولا کلمتون سبقت من ربک چې کو شبا او داغه جواب چیر داخلك دور سرکشه دې بدمعشه دې هیڅ عبرت نه اخلي نذید ګوري چې زمونږ مخ ته ډېر قومونه او ډېر پیړې او ډېر مشران کړي چې هغه زمونږ په تکړو د باړو په لحاظ د مالونو په لحاظ ناظم سشو دې باندې الله عذاب ولري په کار کې عذاب وروړي دې داغه جواب چې والا ولا کلمتون کنه وې هغه کلمه وینا اغلی کل دا تقدیر کلمہ سوشی دی؟ اغلی کل دا تقدیر طبقت من رب دیتا جوڑانی دی رشید اتا درب دا طرفنا اشارہ و تقدیر مخی اللہ لکلے لے دی مخلوق تقدیر گوری دا اللہ دا علم نا کہ وہ حصہ دا دا یا حصہ دا دارا چکو علم دا اللہ دی مانا دی کائناتو کی چکل اللہ وجود ترا اصل سمک آسمانون و یعنو رجران دا دی او حیطلہ و شوا چلاو پدی وقت پدی کے دورت دا مخلوق راشی چی اغلق شی جب انسان راشی انسان با بیادات وقتی ری پدی بدا دا حالات راشی داغی یو یو کپرے داغی تقدیرو شو چلاو پلانی کے مانے پیدا کی گی پلانی نسل کے وقت دوستاو من پیڑے کے پیدا کی گی اغلی بریشی بیانت برابر نکاغ کلیمہ نوی دا شان داری کنو شیوی دی چی عذاب پر آزی یا دنیا را آخرت نکنوی اغاو لکل تقدیرو سباقات من رب دیکا چوڑان دی تیرشیوی دیستا در حد ترمنا لکان لزاما نخام خاو بدا عذاب لازم عذاب بلازم بدی پن خد ہو واجد مصمع او کنوی اغنیتا مقررا ہو با عذاب بدی لازم داجد مصمع کلمتون دفع ساتھ دی برنا اوسر کی عبارت دا دے و اکلام عربی دے اسجاجی پکی ولولا كلمه سبقت من ربك لكان لزاما ولولا اجل مسمى سبق من ربك لكان لزاما نته نه مخه مقرر عذاب راغره او الله به بینی دي راو ذکر شوی دي نو صاحب عذاب ذکر دی کا چه فصبر فصبر نو صبر کا علاما يقولون قاغ سچ دی وی دی خو ډیره خبره کوي کنه کله او پتا ته مدونه لګی کله او بدنامه لګی کله استاد مشن خلاف کوي کله بتا ته کندي کوي کله استاد قتل او جلاوت نه کوشش کی خبري وکي دي بارکه په چرګي مشوري نه نواتي وي لا الله وي صبر ولګي اصبر على ما يقول ادا له به ادب دي ورخه دا ای جبره ولي کدا ای صبر په ما يقول او يقولون انه کی دعوت نه چلوي دعوت په هغه وخت کې چلے مطلب هغه وخت کې چې دا خبرو باندې ځان کول کی اصبر على ما يقول صبر کوا په هغه څه دي وي هغه ته یو خبر نه نو غنی خبرې دې کما یا کورول کړې دې تعبیر هر څه چی او یو کار کور دې تر بدل مضبوطی چې واتا په دې هم دې رب دې کا او باقی بیان او تر د ستای نه رب خپلنا قبل طلوع الشمس مخد خطود انورنا وقبل غروبها مخد دوبيدود انورنا ومن انا الليل او اوقات الشپې کې مصبح نو باقی بیان کدا هو واطراف النهار او په څوارو طرفونو دروازه کې لعلک ترضا دې د پارا چې ترضا شي خوشاله شي قبل طلوع الشمس نصار منسو قبل غروبها د مقام منسو من انا الليل کې مقام ما سوتن نه چا یې صرف ما سوتن نه اطراف النهار کې چا یې ما سخینو مقام نه چا یې ما سخینو مزګل نه منظور دې اشاره وبګي او بلکی مظهری وی دیکی او بل بیستو میں شعرہ و سب پہ بے حمد رب دے کہ یمکنو این استمت من حاضر الآیہ وجوب و قراءت الفاتحہ کی کل صلاح ممکن دا چھو دین دا استنباطو شی چھ فاتحہ ویل پا ہر منسکی واجب ہوئی پا ہر منسکی لیکن سب پہ ترہ بے حمد ہوئی اور حمد کو صرف فاتحہ کے لئے بلد کے ہونیش لکھنا ناغوی رتین دا استنباط کی ریشی او بل علامہ صرح بہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسو قال لا صلاة الا بفاتحہ الكتاب نبی علیہ السلام تسلیم کړی دا چې فرمایلی و چې یو منظم نه کیږي بغیر د فاتحه نه او فی لفظ لا صلات لمن لفظ لا صلات لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب بل لفظ کې دا څه ټکی راغلی چې دا چې منظم نه کیږي چې فاتحه پکې ونه وي او دا بخاری مسلم کې شتا صحیح ہے نو کې مسند احمد کې شتا آخر بیا ہوئی فَإِنَّ الْآَيَةَ اِقْتَزَتْ بِإِتْيَانِ الصَّلَاةِ مُتَلَبِّسًا بِالْحَمْدِ ذکا آیت ندا معلوم شوا چی مونس دستا دا سی چی غیر کی حمدی ایک سی حمدی آو لیکن تلبس مجمل لی نفل تحق قول رسول اللہ بیان اللہ جنبی علیہ السلام قول بیان شو لذین ادا پتہ لگی دا چی مراد فتلبس بالحمسر قرآت تفاتحی دی نامل صریح نبی دی برخا او غب اخفل ام دا دیم قائلو چی امام پتر فاتحہ وی نجی اخفل قائلو وصیت کم دا لکنی دی او بیا خصوصا احناف کې ډېر کې اندازې دی او ورنا شلګونو کسان پکښتا چری بوي سری موږ کې وای هر پرې دی جاهری کې امام ته وخت کې کړه امام نه لري امام आवाज نه لري ټیک ده او کله امام आवाज اوري هغه د وخت کې ده او په سری موږ کې وای پرې دی ما دا اکثر صحابه مسلک کې قوي مسلک دی احناف په دې باب کې چې کوم احادیث پیش کی چې امام په فاتحه نشته او عام کوي په یو صحیح سری مرفوع روایت نشته او څوک چې وی چې یو پکې هم شته دا غږ زده مېدا یو صحیح صریح مرفوع دا ټکی وسره کېدا او په لږه پښتنو کې دی وی چې ټیک څه دا هم صحیح او صریح نه دی وای ولې صریح نه دی صریح دی په بنا د نور احادیث ګن روایت دي اگر چې په درجه کې په بازه کمزوري بازه وقتی درجه د حسن کې په ټول کې راځي او ځکه هغه څه لګنی دي او بیا په دې کې د انصاف خبره دا وایي انصاف او انصاف عادل له انصاف چ جاهری موږ کې موایا سری کې پرېدم او دا به تر خبره وا سری موږ کې چې ولاره دا څه پټه کو نه وګړي امام ابو شاه کې چې ولاره او دا سورہ فاتحه هوا کاه پر سر سورہ دا باجګر یاد ما تخیلوم بنیت برکاتونه دي ګنا نه فاتحه شه دی وین ور پسې یو سورته مو وای اورو کې سورته پر پسې وای اګه پر سر اخیری له کاتونه کې صرف فاتحه ده نو صرف فاتحه قدر له وای امام لو پکار دي چې په دې ګوره کادو د مزګر کې یاده مسخین کې تلوار نه کوي په دمه دې لګوي کې شاته سو فاتحه وي چې ری په آزاد باندې ورسي دا نه چکر کړو کې باز امامان په ځای کې الله باز ما کرا وري چې چې ته حنا دي کې دې تري چې بس پدې کې دې کم ضرورت دي چې دا په سورې فاتحه او په دې سره سبحان الله وای ولا الله شتا څنګه دې کې شتا پتاو کې نکلي دا فاتې دې سره لګي هغه نفس دې جواب خبره کړې یو نفس جواب دې یو اتيان به طریق المسنون دې دا په دې طریقه باندې ادا نه کچ کوم سنت طریقه وا دي دا چې جائز وي نفس جواز راغې او چې دې باب کې کوم روایت موقوف دي احراف او تر اکثر موقوف روایت دي مرغولش ته دې باب دي او صحابو کې درې قسم دي سو هغه دي چې هغه وي ام به جهري مون کې وای ام به سري کې وای پر خود لري نشته لکه او بعد ابن ثابت رضی الله عنه شو یاد هغه سمندري صحابه سب کې دا سري هغه دې بابو کې ضرورت نشته لکه جابر رضی الله عنه دا منسوب ده چغه به یو کډوالو کې ونه ویو څه خبره نه خو کوم صحابه بیا دا سری چغي جهري کې نه وستی کیږي او تقریبا د ائمه اقوال په دې راځي نو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه رضی الله او چې په سری کې وایي جهري کې موه د امام محمد قول چې هغه مستحب ګڼل هغه په هدايه کې شته بعضی کسان ملند دي دوه کې پښمو دي پیو دي ته نه ګوري چیرې دا مسله زموږ د امامانو یو امام هم نقل نه غتم کړل دي یا به رضی الله څوک خپل غزول خني خصوصا د احادیث په باب کې یا زمونږ سلف په باب کې څوک خپل مخالفه ٹھیک دي چې په دې کې به اختلاف وي منی پاک راو ته بلی دلا یا غشان و غیره دا هغه څارو چې دغه وخه بړي شي پاک کوته په دې کې اختلاف په کې د علماء خدا غي دا پاکه فلیتې مطلب دار چې جامه به پاک فلیتې کې په نظر کې دي کې اختلاف دي کې نه چې پاک دی نو پره په بازي کسان بیا د دې شروع کې دای مو ها د دې د صحابه راځي کله وی چې پاک دي نو بیا ځان له شروع جوړي خوري دي کنه او مانی چې پاک دي نو بیا ځان له ویلاړي نه غواړو مې دا یو مولا ګور ځان ته مفتی مو یو ځان ته عالم مو یو بیا د احادیث نو بیا د سکلي چې ته غواړي یا به چل کړي کنه ویلاړي نه غواړو مې په کې ول تلکا کوي کنه نو دا چې صحابه به د استعدا به د عالم او به د امام شافعي رحمت الله علیه امام احمد بن حنبل وله خلق نه مجتهدین دي او اختلاف صرف په دې کې دی چې جامه به پلي دیږي کنه تپوز بارک نه چا اختلاف نشته ټول وی چې جامه په پلي دي نه غوتم په ځخرا هغه اتفاقی پاکه دي کو غلا تا اختلاف شته وي کړه اختلاف نشته نه پوز نه ځان له سارا لوا په هوا بیا چې چا پرنجي لګي دي نه غدا پیاله نه ځه دا خو غلط خبرې کې دي نه یا چی دي سترګو هغه پاک دي نو پاک مطلب دا نه چې په خورا په بدن باندې چې مزول او خیر لګي دي دي دا پاک دی موږ ورته رکیږي دا غي طهارت نه لاده هغه نظافت پاکي ورته مطلب نه دي اخري په ټول هغه بیا ځان له لوا په دغه خبرې کنا نو حدیث پورې ټوکه مګوي باقی دار چې تاسو مسلک کوي کاری مدو زر زر به عملو کا خدای او سوچ کوا چې ځکه خبره کوم د دې دلته تر صحابونو یا د ایمانو ودی ځکه کی دې چې ایمان نه لازم دی حدیث پورې ټوکې سره د ایمان نبر لازم بعد کسان بیا ټوکې شروع کی او خبره شروع کی به مطلب خبره به یو دلیل نشي پېښ کوله بلار هم دلیل باندې پوهیږي نه نو یې غلطه خبره مکوا باقی مار ته انصاف خبره وکړه چې تقریبا احناب کې ګڼ کسان اندازې دي څو بیا و ان شاء الله زه به ولا لیست ورکوم چې ګڼ احناب دا دي چې لري په سری کې وایي چې دي نو زه کوم اکثر وایو چې زمون دې غلط یو ملګری او مولا سره ولاړو چې د سورې فاتحه به ما دې ګرمه وشته نه نه او دا یې فاتحه ولې وایي نه دا خپل ما ته او پرې باران نه کوي نه دې نه ټول حق استاد دي به ها ها څنګه دې دې کوي هغه خندنه وبکنه اگر د ویلې بیا هوایا زمون خبره خونه ده رب خانه تا خانه کا دا خود غړو هي مو مسلک دی استاد امام محمد جو استاد فقہی مفتابه ها مسائل چې ته مفتابه ها مسائل وې نو پای کې ترې مې ته داسري دی امام محمد په قول پتور کړي امام محمد په قول پتور نه هو دفتر روان کا او تر څلور مې لږه ګورنه نه وي امام ته پنځم بار په مالګر دو وی افتر باندې ختم شي صرف پاتو منځونو کې داغه پنځم باندې دا ته ګورنه ویل کیږي بیا نه ویل کیږي دا عربی د سارنه چې شروع کړو د لوی اثر تر ماځګر او چلو د امام سے مذہب ته پرېږي د امام محمد ته راغل کړه دا د امام محمد دی چې په هدايه کې داغه مسلک راغسته دی دا غوي داغه پنځ باندې فاتحه وی په ټول مونږ د مسعود دی مستحب دی سر لیک خصوصي مستحب دی او دا د امام محمد دی چې هغه وی د کوم ساری وغه خپل نشي دا په بول پاک دی بیا په خپل امام ته وایي چې پاک دی شروعات به قوم اعز الله څومره غلطه خبره پکې ما ځکه دا چې عافاته قانون دی ته ټول جاهل کله کې جاهل سره دا خبرو کې چې داغه قران او سنت سره اړیکه نشته دکې که هغه نبی کتاب نه پڑھو ته خدای نه ملاقات وي کم از کم هدايه ول بلاد کې راغست دي نه نو دومره غلط خبره ولې کې برباد خبره مکو البته دا وایي چې دا راځي دې د دلایل او صلاحات سره خبرو کا هغه څه جګړه کا تر نه کې تا دا غره ځه کاری دل دل تا تر راځي په کاری او زما او ستا کا پرې دی امام شافعي او امام احمد بن حنبل کا پرې د نرس کېږي وي چې دا جایز دي نه امام محمد سره دې شي امام محمد تاسو په نسبت باندې مجتهد منتصب دی یا مجتهد په مذهب دی چې مجتهد دی وګڼو هغه اجتهاد او ته دغه اجتهاد پر ټوکی کې کنه حالانکه هغه سره په دې باب کې نصوص صحیح او سریشتا نو غلط خبرې نه پکار او دا څنګه نه پکار بعضی کسان نه پوي مسله یو شان وو یو غلا یو رنګ ورته غلط چیرې کې هغه دا ویل چې چیرې دا پاک دی وکړې نه دا پاک دی چې په دې نه پولیسي کې بده ځان پوي کا علماء لیکلي دي یو خو هغه وینه ده چې کله ته ساروی لاله او پښړ داغې نه بېږي یقیني حرام ده سو یقیني حرام ما په بعض کسانو نه دا څه اورېد چې نصیر الحق استاد زاویلی چې دا لاله نه کوم جمع ویلی نو څه کنه لګي درو خپل خو خلکو کې شته نو خو یو څه مردار ده وایي د قران نه څه یو دمه مسبوح البتا دنه چې کوم وینه پاتې شو هغه ګړډه ده مثلا نزه سره ګړډه ده اینه سره ګړډه ده یا نور هغه حق وینه ده نو ستافق لیکلي دی راځي په هدايه کې دی چې دا ویسا کا په نه پني دی هغه وی دا پاتل دا هغه مثلا و او بل دا هغه نه ځان هم نشکلات ولې کوه ته ډیر وې نه خو بیا هم په کسنه سره هو وینه هغه سر راځي دا هغه پدې کنه دا دا مطلب دی چې کوم پښړ دا وینه وایي کنه دا هم پرې ځنه او دې پدېم نه کوی کنه الله دې ولا عقل ورکړي یاد ول الله عقل ورکړي یاد دې الله دا مخلوق خلاص کی شي دروغ خبرې نه کوي غلط فتوې نه کوي غلط مسلې نه کوي ځکه بعض کسان به داسې شي هیڅ ایمانان به اعتماد وکړي چې اوکنه دا خبره خو صحیح ده هغه په حرام کې اخته شي هغه حرام به کوي او بعض به داسې شي چې هغه په بدګمانۍ کې اخته شي درد لا تا نو الله دې ورته هدایت وکړي او بار صورت دې ځای کې تفسیر مظهری والے لیکلی وو چې سب ته به حمد رب تکا دا اشاره ده ستا سورې فاتحه ویل ته په مونږ کې نو کېږي چې کنزل منزل کې او یا تا طرف ذخیره پرته د په دورو کنا داغه مظهری والے ته کوم تفسیر مظهری دی او کله حنا دي او سب ته به حمد رب تکا او پاکی بیان او سره د ستاینه درف پلنا قبل طلوع الشمس مسجد خطو انورنا او قبل غروبها او مسجد غبیدو انورنا ومن انا الليل او د اوقات د شپینه فصب به نو پاکی بیان کدا هو وا طرف النهار او په طرفونو دروازه کې لال لک تروا دې د پارا چې ته خوشاله شي کینه دا پتو لګی چې څوک عبادت کوي نه دې سره الله غل خوشالي ورته کا دیک خلق په دنیا کې چې دنیا نه ځینوم خوشاله ای باندې خفقان نه راځي دا نه چې مرګ را روان دی او دنیا نه زم نه دی خفای خفه خو باغ سو بیچ ناروای کړی ټول عمر حرام کړی دا الله او دا الله دا رسول دا احکامو خلاف ورته کړی دا هیڅ خیال نه ساتل نه خفقان دی او چې کوم نیک سره نه غوي چې کله ما خپل کوشش کړې او ستا الله دربار ته روان نو خوشاله روان نه کا لعلك ترضى ولا تمتن عينيك او موږ د واسترګې خپلې الامه متانا به هغه ستا هغه سامان تا چې ورکړې دې مونږ هغه ازواج منهم مالدار او خلق ته دینا دې کافرو کې چې کوم مالدار دي اغلیا دي او اصالي نوابان دي خانان وړېره دي مونږ چې هغه ته ورکړې دې هغه د دواړه سترګې موږ دوا مت وي وګولو دا عین په سترګې دي کنه دا سترګې وګولې ما پاتې نه ونه مونږ پوښتنه کې دا وایي تابع دې په خپل جواب کې چې والا تم تنائن او مو پښېګا الاما متا نبی هغه سامان تا چې ورکړې دې مونږ هغه ازواج منهم مالدارو ته دزینا زهره الحیات الدنیا د پاره د ډول د ژوند دنیا ازواج چې ګورې ډېر معنی راغلي ګرځې کې څه نه ای انار دې کې خواندانی نو څه دې تمې خواند تمې د ازداد نه امام مجاهد رحمه الله رحمت واسعه داغه تصویر ازواج منهم الاغنیاء منهم ذکر کما داغه معنا وکړه چې قسم قسم کافر او د دینه مالدار او د دینه ظاهرت الحیات الدنیا د پاره د ډول د ژوند دنیا لنفسناهم فی دې د پاره چې موږ ازمیخ تو کو د دې پاره کې د مال دولت هم د ازمیخ د پاره ورکړې دي پورې او ورس کورته او روزی در ابستا خیر غرد او ابقا همیشه دا دا اللہ رزق غرم دے ومیشہ دے خواہ او تیو کار کوا یو کار خوب ردائی چی پس دن تیم کار بردائی سب بح بحمد رب دکا نو درم بدائی چی نهد اللہ تا مدن عینیک مپس لے گا نو سلورم بدائی چی وقر احلکا دی عذابو بانی عملو کنو دعوت کار بودی مطبع دی عذاب استا خل عمل نہیں نتر دعوت کار نشی چو کولی نستا دا دعوت نتو پیدا بدی چی وقر احلکا حکم کوا خپلو تابعدارو ته د صلاة د مانځ کولو اهل کلمبه خپل پال بچ دي یا ټول هغه تابعدار دي چې هغه د ملګری دي هغه ټول توایا چې د مصبا بندي کوي ګوره وقر خپل کار او صبر علیه او کلک شپ هغه باندې کلک شپ مانا بار بار هغه ته دا تاکید کوا ځکه کلمبه حق پتا باندې ستاد اهل د قران قران کریم دا نو وی چې ځان د اور نه بچا اهلم بچو انفسکم واهلیکم نارا خپل ځان د اور نه بچو خپل اهلم بچو خپل بچ او خپل نږدې ساتي کوم ملګری دی غټول اهل غټول دی لېګه دوا امر اهلګه تابعدار ته حکم کوو د مونږ کولو او صبر علیه او بده کلکش تر مرګ پورې الا نسالو کرسما مونږ ذمہ دار نه ګرځو تا د روزه ته د روزه ذمہ وار نه دی دا موای چې کني ټول دی روزه د اهل ذمہ وار ما نه هم مرزوکو هغه د لمره درکو اصحاب مونږ پیدا کړی الله وي او ولا عاقبت للتقوى او خان جام دا داغه چا د پاره دی چې تقوا والي ول عاقبت لاهل التقوى يا ول عاقبت لاجل التقوى دا ما راوګه او خان جام د وجد تقوا نه دی پر معنی کول شي دین دا پته لګیږي چې صلات کې الله دې کوي کړي حافظ ابن کثیر وی سمران بیا چې ورشي دي اذا نزل بهم امر فزعوا الى السرا کوم حادثه جو باقی را لا تکلیف براغه سمجستی به مستمتو دي ترمذی ابن ماجه او ورو کې مدار ازي ابو هريره رضی الله عنه وی چې رسول الله فرمایل چې الله وی یقول الله الله فرمای حدیث قدسی وته وی چې ابن ادم تفرغ لعبادتي املا صدرك غنا واصد فقرك یو دا ادم زیا زما بندګۍ ته ځان فارغ کا تا کله کې وزه غنا واچوم بے پروايي به مخلوق نه اصل مالداری ګورې ډېر مالداری نه ښه ډېر مال کړي درې څه کوټي فارغ کنه اوس په خو دی او چې کله ایس و سره ملي خو د غني دی دا ډاړو په پروانه څه خراب وي مال و سره ډېر دی هغه سره هیڅ نه دی لیکن د خلکو په نظر کې غلبې نوابي املا صدرك غنا تا کینه به مالدارې نه ډکته د بے پروايي نه او اسوب تو فقر کا او استاد کوم حاجتونه دي هغه به بند کم معنا چاته به محتاج نه مخلوق ته به الله نه محتاج وي و ان لم تفعل او کدا سی به نکړو ملات صدرک شکلا ولم اصب فقرک سینه بدل د کارونو ډک کم یو کار به نه کا اور کدا شکل دی اور کدا دی اور کدا دی چون کې بدلې نه فارغ نشي او لم اصب فقرک او نه به حاجت ته ختم شي پټون عمر به محتاج ای او محتاج به دنیا نه دی دنیا بلا ضرورت نه کیږي کنه او دا نبی في ولا قضى احد منها لبانته ولن تها عرب الا الى عربي دنیا کې کستا یو حاجت تر سره کیږي نه دا ربي حاجت کو نه لوي کېږي خو خپل حاجت تر دې دا غیر خپل حاجت شروع شي اجه کله چې دا پورا کیږي دا ته هوای دا پورا کوم نشي پورا کېږي دینه دا پته لګی دا چې دا امر اصل ده دا هر یو چیز د پاره باز کزان وي یو پلان کې حاجت سره غل کوم وځي پهلو ګزارانو کې دا مرز ډیر دی بیا موږ چې ته مولخه غونته یې صبح بوتوي سورې مزمل پورا ځله وایا صبح پلان کې صورت ته قران نه او چیز یو کړی دا دمرو کتابو نبی علیہ السلام څنګه ذکرې صحابه دا ذکرې د دې نه دا شی دوه دې دکان جوړ کړل او یاو ځان کی را ده دا ویلوډی کی دا او دا دوی خو دې پر اعلی راکا او دې په سی ور الله د کتاب تلاوت تور دې په تاسو ته ذکر نشته مجید الکسانی رحم الله لیکلی چې په دنیا کې د ټولو نه اوچت ذکر دا د الله د کتاب تلاوت دی امت په شان کې صحابه د لوکین دا خبره کوي وکړه نبی ابو لیکل نشته عمل او بل مرز کا کنه په غمر کې تلاوت اصل درکات اوکا چې پاغه دو رکعات استا دو یقین نشته چې دنیا یو معمولی کارګور دې کسانو کرے ته ضرورت دی کتا باندې معاش لکتن دی یا بل سم مطلب هغه په نشي پوره کړي نه غوړي جنت ته نه ساتنه دا غوړي جنت ته نه ساتنه نبی له سلام حال دارې چې پاغه کلم سختی راغلي لګنه دا غو مست متوجه شوی دی دې مقام کې انداو پر ملزید ابن ثابت رضی الله عنه وی ابن ماجه کې روایت راځي بما رسول الله نو ورېدلې دي چې چا دنیا مقصد تا الله بداغت کار اغبان تسنس کی احتیاج او فقر او فاقه بداغت دوار استر غمین کی ولي کی او دنیا کې بداغت سم ملایوي دي چې الله ولا سم مرکه دي جوان شي حاصل ولي او سوچ داغه انیت اخرت ته الله بداغت کارونه غد راجم کی او مالداری او د بل نه بے پروايي به داغه پړ کې واشي او دنیا باغت هم راځي چې کمال الله لیکل د غزري د برابر دا فرق کوي پته هغه یو بور په ځان ځلې به کی او ملاوي به وتا د کوم تقدیر کې الله لیکل دا او دا بل پروانه ساده د دنیا او چې کوم ول الله لیکل تقدیر کې هغه لقوله ده دا غفره دي ښه ځکه وی نحنو نرزق والعاقبه للتقوى وقالوا ويلي زجر دے لولا ياتينا بايه من ربك ولن رودي دا پیغمبر مون ته معجزه طرف خپلنا دا اعتراضونه کوي اولم تاتهم آیا نو راغلی دیتا بینتو ما فی الصحف الاولى صفا بیان دا لج په صحیفو مکنو کې او دې دنه راغلی دی ورته بلا معجزات په شیری انبیاء او راوړي د بدماشان نا فرمان خلق هغه دی مونږ ولو ان اهل عدیك اشاره چې د صحف الاولى سوره بیان چره نه دی ته په دې کتاب کې مرانه کنه هغه واقعات ذکر شو ورته ذکر شو لیکن دا ظالمان هغه ته نه ګوري چې وګوره دا رتیرو قومونو صفا صفا بیان او صفا خبرې د انبیاء او هغه ته دعوت او هغه کار قران ذکر کړو په تو لګی چې دا د الله کتاب دی دا حالات الله ته معلوم دي دا تاریخ هم غلط ذکر دي صحیح نه دي تاریخ خو ځوانی شته دی یو تن دې هغه باز خبرې لیدلی نه ذکر کې باز نه لیدلی پای کې هغه خپل چا اعتماد دې پلان کې هغه د دروغ ویلي ځکه نه تاریخ ته دروغ ډیر راځي لیکن دا خو صفا خبرې وي چې چا د پاکستان سره معلومات نه لري به او بالکل کرا خبره ده او صحیح ده نا ولم تا ته الله دې تم نه ګوري دا غټه معجزه نه ده چې رتیر قومونو خبرونه درکې تاسو ته دې ته نه ګوري او بیا هم د معجزو طلب کوي نو ولو ان اهلکناه فی عذاب من قبل او کچره هلاکړه ویم دا خلق فاصاب سره مخ کې درالې غلو د دې پیغمبرنا لقالو مخاطبه وي ربنا اے رب زمونږ لولا ارسلت الینا رسولا ولتاران له رول له غلو مونږه پیغمبر ورت بیا آیاتک لمونږ تا به دالی کړې وې ساد آیاتونو من قبل ان نذل ونقص مخ کې د ذلیل کېدو د رسوا کېدو زمونږه معنا که پیغمبر هم نظر آلے گلے تو بابا جی بانے کوشی نغٹا بانا بیدا پیش بولا چی اللہ کا پیغمبر راگلے ہم کو مدلیو ذکر میں گرہو لیگا حضرت دوی حکمت دیر سال و رسول در آنے گلو دا انبیاء حکمت سے دی غٹ حکمت دارے چی دا چاہ حضر فات نشی گیا چی سفالہ دا اللہ دربار کی دعوان ہوئی چی اللہ من تسوکنو راگلے کا سوک راگلے وی ترقین را تکڑے وی دعوت راگلے ہم کو مدلیو تک کشان دی براش سورہ پسس وصل ویخ کے خا نقل تو وایا کل مترقص هر یو انتظار کو انکه له فترقصو نتا سو انتظار کوه پس تعلمون نظر د جتا سو ته پته ولګي تاسو کو پوشه من اصحاب الصراط السوي چې سوق دي خواندان د لارې نه دي او من اهتدا او سوق دي هدايت والا زه انتظار کوه منه هو تاسو نه کله یو اعتراض کوه کله بل کله موجزه غواړ تاسو می انتظار کوه موږ می انتظار یو پتا پرته ولګی چې نه غلارې واره سوق دي هدايت واره سوق دي ها امر روان دي صورت کې بیا وګوره امتیازات او پکې تفصیل او پکې واقع د موسی علی السلام یو دیم بیان پکې د عذر د آدم علی السلام چې هغه کمکار شو او ونه نیمه وخلې وا دا ونه خوراک کړه ودا پېره باندې انسان منسیا ولم نذل له عظمه دریم باز احوال د قیامت په ذکر مسلورم دا چې پیر آیاتو پکې د تشجیع د پاره د بادرې د پاره چې بادر شمه سلام پورا سوا د موسی علی السلام واقعې کې د سحر واقعې کې نو بنظم استقامت دا جادوګر او ورپس د ایمان چې کله ایمان ترانه صورت لک خلق دي فرعون دوی دچې څخه کولاست عزت دي نشبغم موسی علی السلام مخاطبات او تفصیل کرا بیا د فرعون سره دا خبرې سره د جوابونو ناغه تاسو ته پیل شو نووم پکې آداب د دعوت ذکر وشو د موسی علی السلام واقع کې اوس په دې کې رکوع کې چې وستیر شو آداب دا آداب پکې ذکر ګڼ امتیازات په دې صورت کې بیا ودا وره وکذالک او دغه شانتی نجزی بدلا ور کوم سزا ور کوم من اسرفا هغه چاته چې د حد نه تیر شوی دی ولم یؤمن بآیات ربی او ایمان نه دی راوړې پایاتونو د خپل رب ولا عذاب الاخرت او خامخا عذاب د اخرت اشد ډیر سخت دی او ابقا او همیشه دی افلم یعلی لهم آیا نه د ښکار شوی دی تا کما هلکنا قبلهم من القرون چې څومره هلاک کړي دي موږ مخکې د دې د پیړونه یمشون فی مساکنهم چګر دي په کورونو دا غي کې ان فی ذلک الایات یقینا پدې کې قامقا کړه دلایل دي له ولین روها د پاره د سچا عقل والا د پاره د عقل والا فلولا کلمۃ سبقت من ربک او کنه وی هغه کلمہ چې مخکې تیر شوی را طرف درفستانه کنه وی هغه لیکل د تقدیر چې وړاندې تیر شوی دي تا طرف د طرف نه لکان لزاما قامقا او بدا عذاب لازم پدې باندې واجل مسمى او کنه وی کنه ته مقرر نو عذاب په راغلو عذاب اوتر لازم پس بیر نو صبر کوا علاما یقولون پاکس جدی وی و سبح بی حمد ربکا او پاکی بیان آوال سرد سائنی در رب پلنا قبل طلوع الشمس مخی در آقادو دنورنا و قبل غروب آو مخی در دوبیدو دنورنا و من آنا اللیلی او دا اوقات دشپینا پس سبح پاکی بیان کداغو اوقات دشپکن پاکی بیان کداغو و آتراف النهاری او پا ترکونو دروز کلال لکا ترضا دل پارا جت رزاشی ولا تمدن عينك او مو وګدوس غار سترګې خپلې او مو پخېګا الاما متانا به او سامان د چور کړلې مون هغه ازواج منو قسم قسم کافر ته دلینا یا مالدارو خلق ته دلینا زهره الحیات الدنیا د پاره د ډول د ژوند دنیا لنفتنهم فی دې د پاره چې مون ازمی خو د دې پاغه کې ورس قربتکا ورس قربستا خیرون غرده و آبقاو همیشه ده و احمر احلک بسراته او حکم کواب کلو تابدارو تا دمانزو وستبر علیه او کلکش پاغی بنده لا نسألو کرسقا منزی مواد نگرزو تا دروزه نحنو نرزو کوکو دادا سفیان سوری رحم اللہ مانا دا لا نسألو کرسقا زی مواد نگرزو منتا دروزه نحنو نرزو کوک من روزی درکو تا تا ولا عاقبت للتقوى او خا انجام دپارا تا تقوى والاو ده یو مارا یا ول عاقبت او خا انجام للتقوى دا وجه دا تقوى نده دا پریزگاره نده وقالو او دیوی نولا یاتینا بی آیت من ربه ولی نروڑی دا پیغمبر منتا معجزر طرف طرف قلنا اولم تاتهم بینتما فی الصحب الاولا آیا ندر آگل دیتا صفا بیان داغی چې په کتابونو مکنو کې او صاحبو مکنو کې او ولو اننا اهلکناهم او کچری هلاک کړي وي موږ داخلا کو بیاذاب من قبله بیاذاب تر مکه درا لګرو د دې پیغمبرنا لقالو مخامخ دی به ربنا اے رب زمون لولا ارسلت الینا رسولا ولتارو نلی کو من کا رسول فنتبع آیاتک زمون با تابداری کرے استاد آیاتونو من قبل ان نذل و نخزا مخکې د ذلیل کېدو د رسوا کېدو زمونږ قل تو ته وایا کل متربصن هر یو انتظار کوونکی دی متربصن انتظار کوئ پس تعلمون زرد چې تاسو ته پته ولګي زرد چې تاسو به پوه شئ من اصحاب الصراط السوی یسوب دی خاوندان د لارې نیغه ومنه تدا او سوب دی هدایت والا